के लिए ही गुरु पाणी श्रुत वह जो क्या करेगा उस आत्मा उस प्रत्यात्म स्वरूप का ब्रह्म का अनुभव करने के लिए श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठ गुरु अभिगछित पाणी संता समित पाणी वाला होकर वह व्यक्ति श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाएगा। कर दिया अर्जुन ने अपना शोक अभिव्यक्त किया और अपने अंदर संन्यास के अधिकारित्व को प्रकट करने की कोशिश की। इसके माध्यम से अपने शोक और मोह दोनों ही उसने प्रदर्शन किया। तब भगवान कह रहे हैं जिन भीष्म द्रोण आदि को लेकर तुम यह शोक मोह कर रहे हो, भीष्म एक शब्द, द्रोण भी एक शब्द, इन शब्दों को आप किसी न किसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, है ना? अब इस शब्द के द्वारा आप किसको समझ रहे हो? शब्द बोध क्या चीज है? वाच्यार्थ ले रहे हो कि लक्ष्यार्थ ले रहे हो? वाच्यार्थ में भी हमें विचार करना है कि भाई आप असदभूता वस्तुओं को लेकर बोल रहे हो, उसकी जो है असद वृत्त है ये लोग, इसलिए शोक हो रहा है, या इनका नाश होता है इसलिए शोक हो रहा है। शब्द को वाच्यार्थ से हमेशा स्थूल वस्तु पकड़ेंगे आप। ऐसा नाम बता दिया भाई सीताराम कौन अमुक आदमी, क्या आया तू शरीर को पकड़ में आया? तो नाम का वाच्यार्थ हमेशा ही प्रथम बोध्य वस्तु वाच्यार्थ के द्वारा वो होता है स्थूल शरीर। फिर उस स्थूल शरीर विचार करना है कि ये स्थूल शरीर स्वयं सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट होकर इसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्या सत प्रवृत्ति है कि असत प्रवृत्ति है? यदि असत प्रवृत्ति वाला है उसको मारने में कोई कष्ट नहीं होता, कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। क्या असद है वो गलत है, अधर्म कर रहा है, उसको तो मिटाओ तो अच्छा है। उसके लिए भी अर्जुन को पास कोई हेतु नहीं है असदवृत्त पुरुष के लिए शोक करना। कहोगे नहीं सदवृत्त है उनको मारना उचित नहीं है, मारो ना मारो तुम अपना धर्म का पालन करो ना करो, सदवृत्त होने पर भी शरीर तो एक दिन मरना ही है। नाश का भय करना भी उचित नहीं, नाश तो अविना भाव वाला है अवश्यम भाव। अतएव तुम वाचार को लेकर के शोक कर योग्य नहीं हो। वाचार शरीर सूक्ष्म शरीर विशिष्ट और वह शरीर असदवृत्त है ते वध के योग्य है ही। सदवृत्त होने पर भी आधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं तो मारो ना मारो अंत में इनका मरना तो निश्चित है, लेकिन इनके मरने को लेकर तुम्हारा शोक करना भी मूर्खता है। और कहोगे लक्ष्यार्थ को लेकर करोगे, लक्ष्यार्थ शरीर के द्वारा बोध वस्तु है शुद्ध आत्मा, वो नित्य है, उसका नाश होता ही नहीं, इसलिए भी तुम शोक नहीं करते। अदेव अशोचान ये सब कैसे है ये शोक करने योग्य नहीं है। स्थूल शरीर दृष्टिया भी शोक करने योग्य नहीं है, और क्या लक्ष्यार्थ दृष्टिया आत्म दृष्टिया देखोगे तो भी ये शोक करने योग्य नहीं है। अशोचान प्रति तम अनुशोच, तुम जो है पश्चात शोक कर रहे हो। पश्चात शोक क्यों, अनुशोच क्यों, सीधा क्यों नहीं कहे अशोचान शोचस्तम, ऐसे क्यों नहीं करे? अनु को क्यों बीच में लाया भगवान ने, इसका पीछे भी रहस्य है। क्योंकि पश्चात शोक क्यों, पहले से भी शोक होता, इस विचार का विचार होता तो युद्ध भूमि में आता ही नहीं, युद्ध के लिए प्रवृत्त होकर बाद में शोक कर, इसलिए पश्चात अंग शोक कर रहे शोक। और शोक के पीछे वाद क्या प्रस्तुत कर रहा है, प्रज्ञा वादाश्च भाषते, प्रज्ञाच प्रज्ञा कौन है, सद सद पदार्थ विविच्य ये प्रकर्षण जानती थे प्रज्ञा, सत और असद का विवेचन करके जो प्रकर्ष रूप से तत्व को जानते हैं उनका नाम प्रज्ञा है। सद असत पदार्थम विविच्छ ये प्रकर्षेण जानन्ति ते प्रज्ञा तेषा वादः शास्त्र अभिव्याप्ता विचारा आवाद एक पक्ष भी है आवाद है आवाद आ उपसर्ग है समंता तत्व आवाद मैंने सरसद पदार्थ विवेचक जो प्रकृष्ट जानते हुए उनके जो शास्त्र को अभिव्याप्त करने वाली आ मैंने अभिव्याप्ति शास्त्रों को अभिव्याप्त करने वाली वाद शास्त्राभिव्याप्ता वादा यदि आवादा प्रज्ञाश्च असौ आवादाश्चिति प्रज्ञावादा तान प्रज्ञावादान भाषसेव न बुद्धिसे। तुम क्यों मुंह से बोल रहे हो शब्दार्थ को लेकर उनको तुम अभी तत्वतः जानते नहीं हो। भगवान इसलिए भाषा से बोल रहे हैं बुद्धि से नहीं बोल रहे हैं। प्रज्ञावादांश भाषा से एव न तो वास्तव रूपेण बुद्धि से अथवा प्रज्ञा प्रज्ञानाम पुरुषानाम अवादा ये अवाद करके बच्चे प्रज्ञा पुरुषों के जो अवाद है तान तम भाषा राज्य पुरुषों का जो अवाद है जिसको उन्होंने अशास्त्रीय विचार करके कह दिया उनको शास्त्रीय विचार मान करके बोल रहे हो। परिच्छेद आंग उपसर्ग भी किया सकता है या आवाज करके अलग कर दो वादा इति शास्त्रोक्त पदार्थ इति वादा न वाद यदि अवादा माने अशास्त्रीय विचार प्रज्ञाशास्त्र विचाराश्चि प्रज्ञावादा दोनों प्रकार का समास छेद विभिन्न टीकाकारों ने किया है। इतना ही नहीं गतासु न गतासुश्च जो पंडित होते हैं वे कभी भी शरीर का जिंदे रहने या मरने पर शोक नहीं करते। पंडावनी विवेकशाली बुद्धि यस्य सा पंडित आत्मनात्म का विवेक बुद्धि है जिसके अंदर उसका नाम पंडित और ऐसे पंडित लोग गतासून अगतासुश्च न शोचन्ति। गतासून गत प्राणान अगतासून अगत प्राणान वा कदापि शोकम न कुर्वन्ति पूर्वमेव वा पश्चात् वा। अनु इसलिए कह दिया पर भी और वह पर किसी भी क्षण उनके अंदर इन चीजों को लेकर कभी शोक नहीं होता करते नहीं और तुम ये सब कर रहे हो इसे उचित नहीं है। देखो पहले की भाषा में और अब की भाषा में भगवान की बहुत अंतर है। शिष्यत्व ग्रहण करने मात्र से कितना फर्क पड़ गया। पहले तो डांट फटकार रहे थे केवल स्वर्गमी कुमार अर्जुन फटकार ही दिया केवल और चुप हो गए कुछ समझा नहीं रहे कुछ बोल नहीं रहे जरा वो रोने लगा फिर कदम भीष्म और फिर उसका भगवान कहा उसने शाही मानता प्रबंधन बदल गए अब बदल गए और कहते कि देखो तुम बोल रहे हो जो वास्तव में शास्त्र के वाद नहीं है ये आवाज है या जो शास्त्र में अभिव्याप्त वादों को तुम बोल तो रहे हो लेकिन उसको समझे नहीं हो ठीक ठीक बोल रहे हो लेकिन उसको समझे भी ना बोल रहे हो किस बात को कहाँ लागू करना है समझे भी ना बोल देते हैं। लोग व्यवहार में पढ़ाई में भी हम देखते हैं अप्रासंगिक बात उठा देते हैं अनावश्यक लायक है इनको दौड़ाओ उसी का भाष से ये अब इसके अवतरणी का काफी लंबा चौड़ा है अच्छा है दृष्टवा तो पांडवानीकमित्यारभ्य नयोत्सिद गोविंद मुक्त्वा तुष्टिम बभुवः इत्येतदन्तः यहाँ तक का जो पूरा का पूरा मैंने प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक से आरंभ कर गए इत्यारभ्य नयोत्स्ये गोविंद मुक्ति गोविंद मुक्ता तुष्टिम भगवः यहाँ तक ये जो अर्थात ये श्लोक संख्या कहाँ है ये नौ में दो नौ में दो नौ तक का जितना भी श्लोक है प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थ व्याख्येय ग्रंथ। ये संपूर्ण ग्रंथ को किस पर घटाना चाहिए? भाष्कर स्पष्ट कहते हैं, प्राणियों के शोक मोहादि संसार का बीज भूता दोष उद्भव का कारण की ओर इनको घटा करके दिखाना चाहिए। धर्म क्षेत्र को क्यों नहीं लिया? वो श्लोक को भी जोड़ देते हैं, कहते नहीं वो यहाँ पर इसका लक्ष्य इतना ही था कि वास्तव में जो महाभारत का प्रसंग जहाँ पर इसको जोड़ा गया है, व्यामोह का प्रसंग को दिखाने के लिए। क्योंकि धृतराष्ट्र के पास संजय आया कौन से दिन? दसवें दिन, जब भीष्म पितामह से छूट गया। उसके बाद कौन सा है? यह खबर लेकर के आया ये भीष्म पितामह अब नहीं रहे, युद्ध भूमि में परास्त होकर के तो शरशैया पर लेटे हुए हैं। अब ये खबर देखते वक्त धृतराष्ट्र बोल रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। या तो उसने उस संदेश को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, या उसकी उत्कंठा के कारण उसने सुना ही नहीं इस बात को। संजय आया बात सुनते ही वो क्या बोल रहा ना सुनकर अपने प्रश्नों को रखा है। इन सब का कारण क्या है? मोह प्रसंग है। इस मोह प्रसंग का उद्घाटन करने के लिए ही कुछ संबंध श्लोक है भारत का साथ महाभारत का साथ इसके कथाग्रह का संबंध वाचक श्लोक मानना चाहिए। अतएव दृष्टवा इत्यावत तुष्टि में वो यहाँ तक का जोता एकम वाक्य, इसलिए वहां से तो पूरा एक वाक्य का समझना। अधिकारी भेद से मुमुक्षुओं का भी अनेक कोटि है, एक मुमुक्षु वो है अभी केवल सांख्य दृष्टि से संपन्न हो रहा है, दूसरा मुमुक्षु वो है सांख्य संपन्न होकर साधना करते करते लक्ष्य तक पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां संशय होने लगा, पहुंच कर नजदीक गया अभी पहुंचा नहीं, नजदीक पहुंच कर ही उसको संशय हो जाता है या नजदीक पहुंच कर भ्रांति होगी। ये तीनों प्रकार के मोक्ष भेद को यहाँ प्रथम अध्याय और दूसरे श्लोक से लेकर द्वितीय अध्याय के नौ श्लोक पर अपने आप अधिकारी बेस इन चीजों को जैसे हम लोगों ने विचार किया है उस प्रकार से अन्वय कर लेना चाहिए। तथा ही अर्जुन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुरत स्वजन संबंधी बांधव बांधवेशु अहम एषा मम इतिम प्रत्यनिमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्त आत्मशोक महो प्रदर्शित। तथा ही अर्जुनेन, अर्जुन के द्वारा इन श्लोकों से क्या किया गया है वो बात स्पष्ट करते हैं। राज्य राज्य कर्म इति राज्यम, राज्य कर्म इति राज्यम, देश नहीं यहाँ परिपालन मित्रता प्रजापालनम राज्यम, यहाँ राज्य शब्द गर्व है प्रजापालनम, प्रजापालन गुरु पुत्र पूजा के योग्य गुरुवारी भीष्म द्रोणादि और पुत्र हो गया स्वयं उत्पादित अभिनन्युवादी मित्र, उनके जितने भी अन्य मित्र लोग हैं सुहृद स्वजन मित्र से लिया जा रहा है, सौभद्र आदियों को जो पर श्लोक में आया हुआ है सौभद्र आदि मित्र है और संबंधी हो गया वो सब सब जितने भी स्व संबंधित रूप में ग्रहण कर रहा है, स्वजन संबंधी बांधव इन सभियों में उसे क्या देखा है? अहम एशाम मम च एते, ये हम मैं इन सब का हूँ और ये सब मेरे हैं, इस प्रकार का प्रत्येक कारणीभूत स्नेह का विच्छेद आदि निमित्त की आकांक्षा वाला आशंका वाला होकर आत्म शोक बहु कुशो स्वयं के अंदर विद्यमान शोक को प्रकट किया और मोह को प्रकट किया है। कदम विश्व महम संख्य इत्यादि ना, ये और भी स्पष्ट हो गया है। शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वत एव छात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तोपि तस्मा युद्धात् उपरराम, शोक मोह के कारण से अभिभूत विवेक विज्ञान वाला होने के कारण स्वभाव से जो स्वत ही अपना छात्र धर्मभूत युद्ध में जो पहले प्रवृत्त था उस युद्ध से वह विश्राम को प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं कि स्वर धर्म में प्रवृत्त होकर उसे निवृत्त हुआ, इतना ही नहीं एक और गलती किया, पर धर्मंच भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रववृते, जो पर धर्म अर्थात जो सन्यासी का धर्म है कौन भिक्षा जीवन आदि भिक्षा पूर्वक जीवन आदि यापन करना, उसको करने के लिए वो आरंभ कर दिया है, उसके उद्यत हो रहा है। यहाँ स्वधर्म है छात्र धर्म, युद्ध करना, प्रजा पालन करना, छात्र धर्म था। और परधर्म क्या है? जो ब्राह्मण के लिए प्राप्त है संन्यास धर्म, वो क्षत्रिय होकर स्वधर्म को त्याग कर परधर्म को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। तथा च सर्व प्राणी नाम शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसाम स्वभाव देव स्वधर्म परित्याग प्रसिद्ध सेवा चस्या। इसका निष्कर्ष ही निकला सर्व प्राणी नाम सभी लोग कलयुग में तो स्पष्ट ही सर्वत्र अभिव्याप्त होकर दिखाई देता है। सगल प्राणियों के अंदर क्या हो रहा है? सर्व प्राणी नाम शोक मोह आदि दोष आविष्ट चेतसाम, शोक मोह आदि दोषों से आविष्ट चित्त वाला होने के कारण स्वभाव एव स्वधर्म परित्याग, स्वभाव ही बन गया लोगों को अपना स्वधर्म को परित्याग कर दिए हैं और प्रभुषिद का सेवन करने लगे हैं। स्वधर्म में प्रवृत्ता और जो लोग स्वधर्म में प्रवृत्ति भी हैं भी, यदि वे लोग स्वधर्म में प्रवृत्त हैं तो वे स्वधर्म में प्रवृत्ता नाम अभी तेषाम वांग मन कायादि नाम प्रवृत्ति फलाभिसंधि भूमिका एव साहंकारा च भवति। जो लोग अपना अपना धर्म में प्रवृत्ति भी है, मान लो क्षत्रिय होकर वो भी वहां लड़ाई करने के लिए युद्ध भूमि में सेना में शामिल हो रखा है, क्षत्रिय सेना में शामिल हुआ अच्छी बात है, ब्राह्मण है पंडिताई कर रहा है ठीक है स्वधर्म में लगा हुआ है, वैश्य है अपने व्यापार रूपी कर्म नहीं लगाए गोरक्षा वाणिज्य भी काम कर रहा है तो उचित ही कर रहा है, शूद्र है वो अपना जब परिचर्या आत्मक झाड़ू मारना सेवा आदि वही कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन स्वधर्म का निभाते हुए भी वो कर क्या रहे वह भी कामना को लेकर कर रहे हैं, निष्काम भाव से कोई नहीं कर रहा है। वे कहते हैं स्वधर्मे प्रवृत्ता नाम भी देशा वांग मन कायादि नाम, उनके वाणी मन शरीर आदि की जो प्रवृत्ति है वह फलाभिसंधि पूर्विका फलाभिसंधि पूर्विका पूर्ण करती है। और फिर फलाभिसंधि करे तो वो इतना खराब नहीं था, ऊपर से साहंकार पूरी अहंकार की तत्री धर्माधर्म उपचियाद इष्टानिष्ट जन सुख दुख संप्राप्त लक्षण संसारो अनुपरतो भवति। इसीलिए ऐसा जी है स्थिति के अनुसार धर्म और अधर्म का उपचयाद पुण्य और पाप सदा निरंतर प्रतिक्षण, या तो पुण्य को हम ग्रहण कर रहे हैं या तो हम पाप ग्रहण कर रहे हैं, पुण्य पाप का उपचय हो रहा है, अपचय नहीं घटा नहीं रहे हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे, बैंक बैलेंस बढ़ाने में लोग लगे रहते हैं ये भी लगे हुए, अब सरकार मजबूर होकर जैसे वहां पर क्या कर दिया उसका ब्याज घटा दिया ताकि आदमी डिपॉजिट करना बंद करे, वैसे यहाँ पर कुछ रास्ता भगवान को अपनाना पड़ रहा है भाई किसी तरह से ये भी जो है कर्म संचय करना छोड़ दे और ज्ञान की जरूरत। इसलिए कहते हैं धर्माधर्म उपचय से इष्ट अनिष्ट के जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसारो, इष्ट अनिष्ट जन्म और जन्मों में सुख दुख का प्राप्ति संप्राप्ति रूपा जो संसार है वह अनुपरतो भवती निरंतर चलते आया हुआ है चलती रहेगा। इत्यतः संसार बीज भूतो शोक मोहो, इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसे क्या निकला संसार का बीज भूत वस्तु शोक मोह ही है। तयोश्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकार आत्मज्ञानार्थ नान्यतो निवृत्ति ही, और उन दोनों की जो निवृत्ति है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से हो सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं। तदुपदिदुक्ष सर्वलोकान लोकाग्रहार्थम अर्जुन निमित्त कृत्य आह भगवान वासुदेव अशोच्यान इत्यादि। इसी को उपदेश करने की इच्छा से सब लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के बहाने अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान वासुदेव कहते हैं अशोच्यान इत्यादि। इसमें वृत्तिकार मत पहले उपस्थापित करते हैं, शास्त्र आपको संक्षेप कर रहे हैं, वृत्तिकार कहते हैं आपने कहा सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से निवृत्ति हो गए सब शोक में, ये आपका कहना ठीक नहीं। कर्म को छोड़कर ज्ञान से मोक्ष मानना उचित तत्र केचित आहो हो केचित निवृत्ति का सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा देव केवल कैवल्यम न प्राप्त तरी अग्निहोत्र स्नात कर्म सहित ज्ञानाद कैवल्य प्राप्त के कुछ लोगों का कहना है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान में जो निष्ठा मात्र से केवल कैवल्य की प्राप्ति होगी ऐसा कहना उचित नहीं है। केवल जो है आत्मज्ञान निष्ठ मात्रा कैवल्यम न प्राप्त ही कैसे प्राप्त होता है कद अग्निहोत्र आदि श्रोत स्मार्त कर्म सहित ज्ञान आदेव कैवल प्राप्त रहती कर्म सहित ज्ञान से कर्म समुचित ज्ञान से ही जो मोक्ष होगी केवल कर्म से नहीं हो सकता। वैदिक कर्म के साथ समुचय के विदास करना ही यहाँ पृष्ठ सर्व कर्म यहाँ भी सर्व कर्म से क्या लेना है पहले भी सर्व कर्म संन्यास प्रकार आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा सर्व कर्म से क्या है वैदिक कर्म मात्र लोगे कि स्व वर्णाश्रम दमान रूप जो विहित स्रोत स्मार्त उभय कर्म को लोग अरे बेरा आगे जो आगे किया मात्र क्यों प्रयोग कर रहे हैं आगे सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा देव उस पर है टीकाकार वैदिक कर्मणा समुच्चयम् विदेशिकम् मात्र पदम वैदिक कर्मों के साथ ही समुच्चय का विदास करने के लिए यह मात्र पद दिया गया है। जैसे अभी आपके अनुपनिषद में सुन रहे थे पूर्व पक्षी का क्या था स्वाध्याय अध्ययन एकाध्ययन विधि विशेषता ये तो कहा दोस्त एकाध्ययन विधि विशेषता मान एक कर्तृ अध्ययन के द्वारा प्राप्त विधि का विषय होने से यथा वो अध्ययन कर्म का किया जैसे ज्ञान का अध्ययन किया इसलिए कर्म समुचित ज्ञान से ही उसको मोक्ष हो सकता है। और कौन सा अध्ययन यहाँ पर श्रोत कर्मी तो किया उसने एक स्वाध्याय अध्येतव्य का जो विषय है वो केवल स्व स्व शाखा मात्र है वेद मात्र का अध्ययन की बात है स्मृतियों का नहीं है। वो केवल वेदार्थ समझने के लिए बाद में श्रोत सूत्र अन्य स्मृतियों को पढ़ना पड़ता है वो एक अलग चीज आनुषंगिक विधि का विषय नहीं है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते वैदिक कर्मणा समुच्चय विदेशितुम मात्र पदम स्मार्तेन करुणा समुच्चयम् निरसितुम अवधारणम और मात्रा एव जो का अलग से वो इतने जो व्यावर्तक है ना अन्यथा प्राप्त है जो अन्य योग का तो विच्छेद करने एव का अन्य क्या है स्मृति उनके योग का विच्छेद करने के लिए उसे एव कहना पड़ेगा नहीं तो मात्रा भी कहना एव भी कहना व्यर्थ। अभ्यास संबंधन ध्वनित है केवलादि कैवल्यम न प्राप्त किंतरी अग्निहोत्र आदि श्रौत और एवकार से प्राप्त न होगी स्मार्त उन सकल कर्म सहित ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। यदि सर्वास गीता निश्चितो हो इस संपूर्ण गीता में सर्वास में सैकड़ों प्रकार की गीता नहीं सर्वास गीता से 700 श्लोक रूपा गीता में यही निश्चित अर्थ है। यद्यपि गीता तो बहुत है जैसे कोई संशय 108 गीताएं उपलब्ध 108 गीताएं तो आज भी उपलब्ध वो इसलिए सर्वास गीता सुन पूरे 108 गीताओं में ऐसा अर्थ नहीं करते। यहाँ की आपने जो वर्तमान की चल रही है ये 700 श्लोक प्रत्येक श्लोकों को गीता कह दिया इसलिए सर्वास सप्त शतसु गीतासु ज्ञापकम चाहो अस्य अर्थस्य। अरे ऐसा कैसा उन्होंने बोल दिया वृत्तिकार ने तब करते हैं कि उनका ज्ञापन किस आधार पर हुई है, उनके अपने अर्थ का विषय का ज्ञापन इन कारणों से हो गया। क्या है वो श्लोक? अतचित्तम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि। हिंसायुक्तत्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय अपि आशंका न कार्य। कहते देखो हिंसादियुक्त होने से ये भले वैदिक कर्म है फिर भी वो अधर्म के लिए होने के कारण इसको जो अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की कोई आशंका करता है तो वो आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कदम रक्षात्रम कर्म युद्ध लक्षणम गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरतरम अपि स्वधर्म कृत्वा न अधर्माय। यद्यपि वो अधर्म देने के लग रहा है लेकिन अधर्म के लिए नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका अपना स्वधर्म है। युद्ध रूपा जो है वो हिंसात्मक तो जरूर है, गुरु भ्राता पुत्र आदि हिंसा लक्षण हिंसात्मकम युद्ध लक्षण यद तद अत्यंत क्रूरतर अत्यंत भी कह रहे हैं तरफ भी प्रयोग कर रहे हैं। अत्यंत क्रूर तो वैसे भी युद्ध है ही, उसमें भी अत्यंत क्रूरतर क्यों हो गए? क्योंकि गुरु भ्राता सब है, इसलिए अत्यंत क्रूर तरमिति तरम अपनी स्वधर्म कृत्वा न धर्म होती। स्वधर्म होने के कारण से ये अधर्म प्रदायक नहीं है बल्कि तद अकर्ण ऐसा स्वधर्म को यदि नहीं करेगा तथा स्वधर्म कीर्ति चित्ता पापम वापसी ब्रुवता यावज्जीवादि श्रुति चोदिता नाम स्वकर्मणाम पश्वादि हिंसा लक्षण कर्मणाम प्रागेव नाधर्मत्तम इति सुनिश्चित उत्तम भवति तथा स्वधर्मम कीर्ति चित्वा। और यदि वह न करके वह उसने अपने स्वधर्म को त्याग दिया, अतएव स्वधर्म अनुष्ठान कर प्रापणीय कीर्ति को भी उसने त्याग दिया है, निश्चित रूप से पाप को ही प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए भगवान ने मानव यह बात को प्रकट कर दिया कि यावत जीवादी श्रुति चोदिता नाम यावत जीवे जो है स्व स्व कर्मानुष्ठान करने जीतते श्रुति की तरफ विहित स्व कर्म नाम पश्वादी लक्षण स्व कर्म जो भी है और पश्वादी हिंसा रूपा जो भी कर्म है उन सभी को प्रागेव नाधर्मत्वम इति सुनिश्चितम पहले ही उसने अधर्म नहीं है ये बात भगवान ने स्वीकार दिया है। इति सिद्धांति कदम न ऐसा आपको कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अत्र विभाग वचनात् श्रुति विरोधात् प्रश्न प्रति वचन अनुपत्ति तीन हेतु भाष्यकार कहेंगे यहाँ। पहला हेतु कुछ देर बाद ही है। पहला हेतु है विभाग वचना, विभाग वचना यथैत विभाग वचन तथैव दर्शितम शातपतीय ब्राह्मणे है ना, विभाग वचन बताऊंगा। हमारे इसे 42वें पृष्ठ में विभाग वचनात् है, 47वें पृष्ठ में श्रुति विरोधात् है और 44वें में प्रश्न प्रतिवचन अनुपत्तिश्च ये तीनों के तीनों क्रम से आ गए। तो उसी को हम देखो एक करके लेंगे। पहले विभाग वचना, भगवान स्वयं विभाग करके बता रहे हैं कर्माधिकार का विषय क्या है, ज्ञानाधिकार का विषय क्या है, इन दोनों को विभाग पूर्वक स्वयं भगवान कहेंगे। ज्ञान कर्मनिष्ठयोर विभाग वचना, ज्ञान कर्मनिष्ठयोर विभाग वचना पहला हेतु। बुद्धि द्वय आश्रय ज्ञान कर्मनिष्ठय विभाग वचना ऐसा नहीं कर बुद्धि द्वय आश्रय ज्ञान कर्मनिष्ठयो विभाग वचना। बुद्धि द्वय को आश्रित करके होने वाला माने एक है क्या भेद बुद्धि को लेकर आश्रित होकर के करने वाला है और दूसरा अभेद बुद्धि को आश्रित होकर प्रवृत्त होने वाला, ऐसे इन ज्ञान कर्म निष्ठाओं का विभाग वचन से यह बात आपका जो कथन है वो असत्य है। स्वयं समझाएंगे कैसा है वो बुद्धि द्वय का आश्रय और कैसा विभाग वचन ही असोच्चान इत्यादि ना भगवदा यावत् सुधर्म विचार तदंतेन ग्रंथेन यत् परमार्थ आतुत्व निरूपणं कृतं तत् सांख्यं तद्विषय बुद्धि आत्मजन्माषड विक्रिया भावाद अकर्ता आत्मा के प्रकरणार्थ निरूपणात् या जायते सा सांख्य बुद्धि सायेषां ज्ञानम् उचिता भवति ते सांख्य उससे दिन बुद्धि कर्म बुद्धि होगी। पहली बुद्धि कौन है? श्लोक संख्या 11 जो आपने पढ़ा असोच्चान, यहाँ से लेकर के भगवान ने जो है स्वधर्म में विचार इच्छा करके 31वें श्लोक तक ले जाएंगे। 11 से 31 तक एक प्रकरण है, 11 से 31 तक क्या है? एक प्रकरण। किस चीज का? इत्यादि ग्रंथे न यत् परमार्थ आत्मतत्व निरूपणम्, परमार्थ आत्मतत्व निरूपण एक प्रकरण, आत्मा का प्रकरण कृतम। तब इस प्रकरण का नाम क्या है? सांख्यम। तद विषय बुद्धि ही सांख्य बुद्धि हो, तद विषय बुद्धि का नाम सांख्य बुद्धि है। वो आत्मनो जन्म षड विक्रिया अभाव, आत्मा के अंदर जन्म षट भाव विक्रियाओं का अभाव का कथन करता है। अकर्ता भी है वो आत्मा, ये बात बताएगा प्रकरणार्थ निरूपणार्थ। ऐसे इस प्रकरण के अर्थ का निरूपण करने के कारण जो या बुद्धि ही जाए ऐसा नवे कर दे तद विषय एतर्ष प्रकरणार्थ निरूपणार्थ या बुद्धि जाए थे सा सांख्य बुद्धि, उसका नाम सांख्य बुद्धि है। सा ये शाम ज्ञानी नाम उचितता भवती से सांख्य, वह जिन ज्ञानियों के प्रति उचित माना जाए उन लोगों को हम कहेंगे सांख्य। एतस्या बुद्धे है जन्मनः प्राग, और तादृश सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति होने से पहले क्या होता है? आत्मनो देहादि व्यतिरिक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षो धर्माधर्म विवेक पूर्वक मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण हो योग, उससे पूर्व में वह योग बुद्धि रहेगी। क्या करता है? इतना जानता है इस बुद्धि का जन्म से प्राप्त ये तस्मात् बुद्धि है, माने एतादृशी जो सांख्य बुद्धि है इस सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति होने से पहले पूर्व काल में क्या मान के चलता है व्यक्ति? देहादि से भिन्न मैं हूँ ये जानता है नंबर एक, और मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ और मैं अंगदानी हूँ पंगु नहीं हूँ लंगड़ा नहीं हूँ ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, मैंने सर्व कर्माधिकार से संपन्न हूं, कर्म के अनधिकार वाला नहीं हूं, मैं कर्म की अधिकारी हूं, मेरे कर्तृत्व भूतृत्व वगैरह है और शरीर से भी आत्मा है जिसको लेकर मैं उस आत्मा रूपा में कहा जाऊंगा स्वर्ग भी जाऊंगा। इस शरीर भिन्न आत्मा को निश्चय करते हुए चलने वाला शरीर आदि पितृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षा धर्माधर्म विवेक पूर्वक मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण हो, मोक्ष का साधन का अनुष्ठान रूप जो योग है सर्विषय बुद्धि ही योग बुद्धि सायेषां कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिना, वह जिन कर्मियों के प्रति उचित हो उनको हम क्या कहेंगे? योगी कहा कहेंगे। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे, ये 39वें श्लोक बीच में 32 से 38 तक योग बुद्धि को वर्णन किया, 32 से 38 और 39 में क्या बोल रहे हैं? एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर् योगे इत्यमां श्रुणु, मैंने वहां सांख्य का उपसंहार 32 से 38 योग नहीं, 32 से 38 सांख्य का उपसंहार किया, 39 में दोनों को बात कथन करते हुए योग बुद्धि को आरंभ कर 39 से कहां तक जाएगा योग बुद्धि? योगिना वहां तक जाएगा। संख्या नंबर क्या होता है? उन दोनों में से सांख्य बुद्धि को आश्रित होने करके जो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होने वाली निष्ठा है सांख्यों का, उसको विभक्त करके विभक्ताम पृथक्कृताम वक्षति, आगे आप जाकर समापन कर कहेंगे पुरा वेदात्मना मया प्रोक्त तथा च योग बुद्ध्याश्रयाम कर्म योग निष्ठा विभक्ताम च वक्षति कर्म योगेन योगिना। इसी तरह योग बुद्धि को आसक्त करके कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होने वाला निष्ठा जो उसको भी विभक्त करके आगे चक्र कहा कर्म योगेन योगिना। तीन तीन का है क्या? तीन तीन का ये। अच्छा, एवं सांख्य बुद्धि योग बुद्धि आश्रित द्वे निष्ठी विभक्त है। इस प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि दोनों को आश्रित करके दो निष्ठाओं को विभाग पूर्व कहा है। भगवत उक्त स्वयं भगवान ने कहा ज्ञान क्रमण कर्तृत्व कर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धि आश्रय हो एक पुरुष आश्रित असंभव असंभवम पश्यता। क्यों ऐसे किया भगवान ने? ये भगवान ने देखा कि भाई ज्ञान और कर्म की जो निष्ठाएं में कैसी हैं, ज्ञान में अकर्तृत्व है, कर्म में कर्तृत्व है, ज्ञान में एकत्व है, कर्म में अनेकत्व है इत्यादि रूपा बुद्धियों के आश्रय को लेकर के वह एक पुरुष में होना असंभव है। इस बात को देखते हुए भगवान ने इन दोनों निष्ठाओं को और तद कारणीभूत बुद्धियों को विभाग को कथन किया। यथे तद विभाग वचनम तथैव दर्शितम शातपति ब्राह्मण। ऐसे जो ये विभाग वचन है इसी बात को शातपति ब्राह्मण भाग में बृहदारण्यकोपनिषद में भी स्पष्ट ही बताया गया है। क्या बताया? किम प्रजया करिष्यामो येषां वयं मातरं लोकैति। इस पर विचार विस्तृत रूप से अभी केन उपनिषद में हो गया। तत्रैव च वहीं पर ये भी बात का प्राग दार परिग्रहात् पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञास उत्तर कालम लोकत्रयसार पुत्रम द्वि प्रकार च वित्तम मानस दैवं च तत्र मानस वित्तम कर्म रूपम पितृलोक लोक प्राप्ति साधनम विद्यां च दैवं वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम स्वकामदिति अविद्या कामोत एव सर्वाणि कर्माणि श्रुतादिनी दर्शितानि एभ्य वित्ताय प्रव्रजन्ति इति वित्थानम आत्मनमेव लोकम इच्छतो अकामस्य विहितम। शातपति ब्राह्मणे विहितम के साथ अन्वय होगा शतपथ ब्राह्मण में ऐसा विधान किया है। क्या विधान किया? एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मण प्रव्रजन्ति। इस ये जो लोक है एतम एव लोकम इस लोक को कौन सा है लोक? आत्मा रूप एतमेव आत्मानमेव एतम आत्मानमेव लोकम इच्छन्तो ब्राह्मण प्रव्रजन्ति। इस आत्मरूपी लोक को प्राप्त करने की इच्छा से ही ब्राह्मण लोग परिव्राजन को ग्रहण कर लेते हैं। यदि सर्व कर्म संन्यास विधाय उस कर्म संन्यास का विधान करके सर्व कर्म संन्यास विधान करके उसका शेष रूपेण का हेतु रूपेण प्रस्तुत किया। क्यों ऐसे परिव्रजन करते हैं वो? क्योंकि उनके मन में ये आया किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम लोको नोयम आत्मायम लोक इति। किम प्रजया करिष्य प्रजा यहाँ पर फिर उपलक्षण प्रजा कर्म उपास इन तीनों से मैं क्या करूंगा जिनके द्वारा जिनके लिए नायम आत्मायम लोक नोयम आत्मा येषां नः अयमेव आत्मा अयमेव लोको कदापि न भवितुम् अर्हति। तत्रैव च और वहीं पर वो चार चार बयालीस में है बाईस में ये जो अभी तक लिया इति ये चार चार बाईस तत्रैव च जो प्राग से कह रहे हैं ये चार चार नहीं चार सत्रह ये चार प्राग दार परिग्रह पुरुष आत्मा प्राकृतो पहले शादी होने से पहले पत्नी का परिग्रह करने से पहले एक पुरुष आत्मा प्राकृत प्राकृत से लेकर दिया बिना अज्ञान विशिष्ट मोक्ष नहीं है। अज्ञान विशिष्ट जो प्राकृत आत्मा जीवात्मा है ये क्या करता है? धर्म जिज्ञास उत्तर कालम लोकत्रय साधनम धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में लोकत्रय का साधन होता पुत्र को और द्वि प्रकार के जो वित्त है उनको वित्तम कौन है वो मानसम देवंच वित्तम उनमें भी तथा मानस वित्तम कर्म रूपम मानस समझो जो कि पितृलोक प्राप्ति साधना पैसा नहीं कर्म रूपा मानस वित्त है मनुष्य मनुष्य का वित्त मनुष्य का वित्त क्या है कर्म ही उसका धन है असली ये नोट नहीं है कर्म ही उसका असली धन है और कर्म रूपी ढंग से क्या करेगा वो मित्र लोग को प्राप्त करता है। और विद्या च विद्या से अन्य विद्या नहीं लेना, देव वित्तम जो उपासना है उसके द्वारा देवलोक प्राप्ति साधन स्व काम दीदी अविद्या कामवत एव। और स्व काम स्पष्ट ही है, अविद्या वाला होने से वो कामना वाला है, यदि अविद्या ना हो तो कामना कहाँ से कैसे होगा। अविद्या के माध्यम से कारण से ही प्रेरित होकर के ही कामना वाले के प्रति इन सर्वानी कर्माणि श्रोतादि दर्शितानी सकल श्रोतादि कर्मियों को कर्मों को दर्शाया गया है। और अंत में तेभ्यो वित्थाय प्रवृद्धि, ऐसे जो दैव वित्त मानस वित्त पुत्रादि जो त्रिलोक साधन भूत वस्तुओं को परित्याग करके प्रवृद्धि इति वित्थानम आत्मानेव लोकम इच्छतो अकाम से विहित, ऐसा जो सर्वकर्म संन्यास प्रवृत्थान जो चीज है वो आत्म लोक को चाहते हुए अकामी पुरुष के लिए विहित हो गया है। तदेतर विभाग वचनम अनुपन्नम स्यात्, और वह यह जो स्मृति में सिद्ध जो विभाग वचन और श्रुति में सिद्ध जो विभाग वचन है वह अनुपन्न हो जाएगा यदि श्रौत कर्म ज्ञान यो समुच्चयो अभिप्रेत भगवत। इस गीता शास्त्र में भगवान के द्वारा ज्ञान कर्म दोनों का समुच्चय अभिप्रेत होगा, फिर यह श्रुति स्मृति मानी स्वप्रोक्त और स्वमूल स्वगौण गीता की स्मृति में भगवान जो कह रहे हैं, और इसका मूल कौन श्रुति उपनिषद आदि, इन दोनों के साथ विरोध हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं उनका जो कहना है वो उचित नहीं है। एक हेतु समाप्त हो गया। पूर्व पक्षी चल रहे था पहले कि भाई ज्ञान और कर्म को समुच्चय करके ही मुक्ति मानना चाहिए, श्रौत कर्मों को या स्मार्त कर्मों को समुच्चय करना चाहिए। तो सिद्धांत ने तीन जवाब दिया, विभाग करणात् श्रुति विरोधात् प्रश्न प्रतिवचन अनुरूपा, उसे दो की व्याख्या हो गई, विभाग वचनात् भी समझा दिया है और श्रुति विरोधात् भी समझा दिया। अब अंतिम चल रहा है प्रश्न प्रतिवचन अनुरूपा, उस हेतु को समझा रहे नचार्जुन से प्रश्न उत्पन्न भवति, ये ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने लग जाएं फिर अर्जुन का जो प्रश्न है आगे आते हैं जो तो प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकते। क्या प्रश्न है? ज्यायसी चेत कर्म नस्ते, ये क्यों कहा अर्जुन ने, ये कर्म से समुचित ज्ञान मोक्ष देगा तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जैसे कर्म कर्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान यदि है तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे, ऐसे क्यों पूछेगा। कर्म के इससे युक्त होकर के ही ज्ञान मोक्ष देने वाला है, कर्म से रहित ज्ञान मोक्ष देने वाला नहीं है, फिर प्रश्न ही पूछना चाहिए ना उसको। लेकिन अर्जुन का प्रश्न देखने से स्पष्ट लगता है कर्म और ज्ञान विरोधी वस्तु है, इसलिए पूछ रहा है जब ज्ञान श्रेष्ठ है ज्ञान से मुक्ति होनी है तो मुझे कर्म में क्यों लगाना चाहते हो इत्यादि। एक पुरुषानुष्ठेत्व असंभवम बुद्धि कर्मणो भगवता पूर्व अनुक्तम कथम अर्जुनो अश्रुतम बुद्धेश्च कर्मो जयस्तम भगवती अध्यारोपे। यदि पहले अर्जुन को ये बात का ज्ञान ही नहीं था फिर वो पूछते ही कैसे, क्योंकि एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेत्व असंभवम। एक बात, इस प्रश्न का आधार क्या है? ज्यायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन, इस प्रश्न का आधार क्या है? इस प्रश्न का पूछने के पीछे अर्जुन के दिमाग में निश्चय है कि कर्म और ज्ञान दोनों एक व्यक्ति का विषय नहीं है, एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय नहीं है, ये जान रहा है तब तो पूछ रहा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा अनुष्ठेय होता तो पूछना नहीं, ठीक है आप कह रहे हैं कर्म भी अच्छा ज्ञान भी अच्छा दोनों में करूंगा, प्रश्न ही उठता वे प्रश्न इसलिए उठ रहा है अर्जुन के दिमाग में यह बात निश्चय हो चुका है जो कर्म का अधिकारी है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, जो ज्ञान का अधिकारी है वो कर्म का अधिकारी नहीं है, दोनों अलग विषय है। एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना असंभव है ये बात निश्चय कर लिया है, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है। और दूसरी बात, बुद्धि कर्मणोर भगवता पूर्व अनुक्तम, यदि बुद्धि और कर्म ज्ञान और कर्म इन दोनों की चर्चा यदि भगवान ने पहले किया ही नहीं है कथम अर्जुनो, ये जो अर्जुन किस प्रकार से अश्रुत बात बोले, अश्रुतम अर्जुन जो है न सुने हुए बात को भगवान पर कैसे कह सकता है। बुद्धेश्च कर्मो ज्ञायस्तम भगवती कथम अध्यारोपी, ऐसा नहीं कर लेना, बुद्धेश्च कर्मो ज्ञायस्तम भगवती अश्रुतम चेतरि कथम अर्जुन भगवती आरोपी। वह यदि पहले से सुनाई नहीं था फिर भगवान के ऊपर इस प्रश्न डालकर आरोप कैसे कर सकता है। इसका मतलब पहले भगवान ने यही प्रतिपादन किया है कि कर्म एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है, दोनों का कोई संबंध नहीं हो सकता, दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। यह बात पहले भगवान ने कहा है और अर्जुन ने उसको सम्यक प्रकार से सुनकर समझा है, तभी वो प्रश्न पूछ रहा है कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे तुम घोर कर्म क्यों लगा रहे हो, ये प्रश्न उसका पूछना उचित बनता है। यदि वो पहले सुनाई नहीं तो भगवान पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता। मृषैव ज्ञेयस्य कर्मस्य मता बुद्धिः, क्योंकि व्यर्थ ही आप जो है कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान को कह रहे हो इत्यादि उसको कहना चाहिए था। बिल्कुल तो ऐसा बोलना चाहिए ना उसको, अर्जुन के बोलना चाहिए था अरे झूठे आप जो है ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हो, जब कर्म के बिना ज्ञान मोक्ष दे नहीं सकता है तो ज्ञान श्रेष्ठ कहाँ होगा, तो आप झूठी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा बोलना चाहिए। किंतु ऐसा उसने नहीं कहा, उल्टा कहता है इसी वजह वो श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म क्यों लगा रहे। प्रश्न के स्वरूप को देखने से लग रहा है स्पष्ट ही अर्जुन को निश्चय है कर्म और ज्ञान का समुच्चय असंभव, यह बात अर्जुन को निश्चय भगवान के वचनों से। किंच पितायनी, और दूसरी बात यदि बुद्धि कर्मण व सर्वेषां समुच्चय उक्तस्य, यदि बुद्धि और कर्म का सभी के प्रति समुच्चय करना उचित ही था फिर तो अर्जुनस्य अपि सूक्तेव, फिर अर्जुन के लिए भी वो समुच्चय है ना, जो सारी दुनिया के लिए कर्म समुच्चित ज्ञान मोक्ष देने वाला है तो अर्जुन को भी तो कर्म समुच्चित ज्ञान ही मोक्ष देगा, क्योंकि अर्जुन को केवल ज्ञान मोक्ष दे देगा क्या, और हम लोगों के लिए कर्म समुचित ज्ञान ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। कोई भी जीव है उसकी मुक्ति का एक ही मार्ग होगा, या तो कर्म समुचित ज्ञान या तो केवल ज्ञान व्यवस्था दो, किसी को केवल ज्ञान दे रहा है, किसी को केवल कर्म दे रहा है, किसी को कर्म समुचित ज्ञान दे रहा है, ऐसा करो। कहीं जो है गेहूं का बीज से गेहूं हो रहा है, कहीं गेहूं का बीज से जो चावल हो जाए, ऐसा कैसे होगा,